zawierający kompleks witamin z grupy B, ale nie jakiś pierwszy lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B-Complex, czyli to jest twój sekret. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 lipca, minęła 18. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Podwyższono poziom alertów pogodowych. Tej nocy najgorzej ma być na południu Polski. Po opadach deszczu zalana jest droga prowadząca do tymczasowego mostu w Głuchołazach. Samą przeprawę trzeba było zamknąć. Premier Izraela oskarża ONZ o kłamstwo. Twierdzi, że tworzone są korytarze z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy. Podwyższono poziom ostrzeżeń przed burzami i ulewami. Trzeci stopień, najwyższy, wydano dla Opolszczyzny, Śląska i Małopolski. Dla centralnej i wschodniej Polski zostały wydane alerty drugiego stopnia. Na południu kraju do poniedziałku może spaść do 150 litrów deszczu na metr kwadratowy. Sytuacja jest niebezpieczna, dynamiczna. Spodziewamy się zarówno i podtopień, i zalań, także powodzi błyskawicznych, ale głównie tutaj na krańcach południowych. Mówiła Agnieszka Prasek z IMGW. W związku z sytuacją pogodową, tak jak wczoraj, planowane jest posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. W całym kraju w związku z ulewami i burzami strażacy mieli do tej pory niespełna 200 wyjazdów. A skutki ulew widać m.in. w Głuchołazach na Opolszczyźnie. Tam zalana jest ulica prowadząca do mostu tymczasowego, a samą przeprawę trzeba było tymczasowo zamknąć. Przy Białej, tutaj na drodze krajowej, ze względów na przekopanie ulicy Sikorskiego, wstrzymany jest wjazd na most tymczasowy. Tam trzeba przekopać, żeby woda mogła spłynąć, bo była droga nieprzejezdna. Takie podtopienia są właśnie na tych mniejszych ciechach, nie przy Białej, tylko mniejszych, typu Kamienica w Starym Lesie, typu Potok Brudni w Harbielinie. Tłumaczył burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz. Na miejscu pracują strażacy, którzy starają się oczyścić drogę. Na Opolszczyźnie ostrzeżenia trzeciego stopnia przed burzami i ulewami będą obowiązywać do jutrzejszego południa. Strategię wielkich inwestycji narodowych przedstawił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Ta strategia to, jak tłumaczył, plan dla PSL-u na najbliższe lata. Strategia zwycięstwa składa się z takich wartości jak bezpieczeństwo, ambicje i idee. Te trzy rzeczy, te trzy sprawy wzięte razem, złożone wspólnie, dają zwycięstwo. Jestem święcie przekonany, że dadzą nam zwycięstwo jako Polsce, a nie ma zwycięstwa Polski bez dobrego zawsze wyniku i mocnej roli Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jak dodawał, nasze bezpieczeństwo to inwestycje w przemysł zbrojeniowy. Potrzebne jest zjednoczenie w rozwoju przemysłu zbrojeniowego, tak żeby w każdym województwie powstawał zakład zbrojeniowy, powstawała fabryka amunicji, dronów, sprzętu dual use, podwójnego zastosowania. Po to Europa dzisiaj na to stawia i będziemy z tego czerpać. Szef PSL powiedział także, że obecna koalicja to jedna drużyna i każdy może się w niej odnaleźć. Gramy do jednej bramki, dość kłótni, przeciwnik jest gdzie indziej, mówił. Premier Izraela Benjamin Netanyahu wezwał ONZ, aby przestała obwiniać jego rząd za warunki humanitarne w Strefie Gazy. Podkreślił, że izraelskie siły stworzyły korytarze humanitarne. To po doniesieniach, że dziesiątki Palestyńczyków giną z rąk Izraelczyków przy punktach dystrybucji pomocy humanitarnej. Niezależnie od obranej drogi będziemy musieli zezwalać na wwóz minimalnych ilości pomocy humanitarnej. Robiliśmy to do tej pory, ale ONZ szuka wymówek i kłamie na temat państwa Izrael. Mówi, że nie pozwalamy wwozić pomocy humanitarnej. Istnieją bezpieczne drogi dla konwojów. Zawsze tam były, ale teraz oficjalnie. Nie będzie już wymówek. Będziemy kontynuować walkę, będziemy kontynuować działania, aż osiągniemy wszystkie nasze cele wojenne, aż do całkowitego zwycięstwa. Światowy Program Żywnościowy ma nadzieję, że izraelskie ataki, że izraelskie tak zwane przerwy humanitarne pozwolą na pilne dostarczenie jedzenia dla regionu. Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. W województwie opolskim, śląskim, dolnośląskim, podkarpackim, mazowieckim i małopolskim obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem rzek z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia w całym kraju przeważnie pochmurno, z opadami deszczu i burzami. Przejaśnienia możliwe jedynie na północy. W nocy silne burze i ulewy. Najgorzej ma być na południu kraju. Na termometrach teraz przeważnie od 19 do 21 stopni. Najcieplej na zachodzie w okolicach 22. Autopromocja. Za tydzień staną na scenie OFF Festiwalu w Katowicach. Na tej trójkowej zagrali 6 kwietnia. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Retransmisja koncertu warszawskiej grupy Metro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dziś po 19. Zapraszam, Kuba Ambrożewski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka z o. Najlepsi kolarze świata, najpiękniejsze zakątki Polski. Taki właśnie jest Tour de Pologne UCI World Tour. 7 dni sportowych emocji. Start 4 sierpnia we Wrocławiu. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. A po drodze mety w Legnicy, Karpaczu, Wałbrzychu, Cieszynie, Zakopanem i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Orlen Witaj, Lotto, Decathlon, PZU oraz sponsor główny Orlen. Na 82. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Cześć Aniu. Cześć Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam. Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflof. Farm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 7 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Czas na 2 godziny o sporcie w programie trzecim Polskiego Radia. Kłaniamy się. Tak, jeszcze tylko godzina została. Jeszcze, tak, się. Dariusz Urbanowicz. I Mateusz Foremniak. Patrzymy na to, co się dzieje. Peleton kręci się po ulicach Paryża. Ostatni etap Tour de France. Za chwilę będziemy rozmawiać z Czesławem Langiem właśnie o Tour de France, ale także o Tour de Pologne. Świetne informacje nadpłynęły z Tbilisi, ze stolicy Gruzji, gdzie Zuzanna Cieślar wywalczyła srebro Mistrzostw Świata. W finale przegrała z Janą Jegorian 11-15. To Rosjanka ormiańskiego pochodzenia, ale tutaj startująca pod neutralną flagą. Pod koniec pierwszej godziny mieliśmy relację na żywo prosto z Łodzi, gdzie nasza reprezentacja siatkarek zdobyła trzecie miejsce w Lidze Narodów. Nasze zawodniczki 3-1 wygrały z Japonkami w setach do 15. Japonki wygrały do 24 z naszymi zawodniczkami, a dwa kolejne sety padły łupem naszych zawodniczek do 16 i 23. 8 minuta wielkiego finału Mistrzostw Europy w piłce nożnej kobiet. Jest 0-0. Grają Angielki i Hiszpanki. Będziemy oczywiście podrzucać wyniki. W Ekstraklasie Jagiellonia Białystok remisuje z Widzewem Łódź. 1-1 jest 38 minuta. Wcześniej Wisła Płock niespodziewanie w Częstochowie ograła Raków Częstochowa 2-1. O 20.15 przypomnę, Korona Kielce podejmie Legię Warszawa. Grają też w pierwszej lidze. Masz tam przed oczami ten wynik? A proszę bardzo, GKS Tychy w tej chwili. Dokładnie. Bramka 2-1, okaże się, czy nie zostanie ta bramka zweryfikowana. 47 minuta dodajmy. Tak. Coś jeszcze ciekawego w sporcie Formuły 1? Działo się dzisiaj dużo w Formule 1. Grand Prix Belgii na torze Spa. Miał się wyścig zacząć o godzinie 15. Niestety bombardowały go dosłownie opady deszczu. Udało się niecałe 1,5 godziny później i na mecie pierwszy zameldował się Oscar Piastri, który umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej. Tuż za nim Lando Norris, podium uzupełnił Charles Leclerc. No dobrze, gramy. You're wrong. 12 minut po godzinie 18. Peleton pięknie wyglądający teraz na Polach Elizejskich dojeżdża do Łuku Triumfalnego, ale jeszcze do mety ostatniego 21 etapu Tour de France, prawie 70 km. Posłuchajmy relacji Henia Sittnera, który podsumował ostatnie wydarzenia ostatniego tygodnia. Po dniu odpoczynku kolarze rozpoczęli ostatni tydzień ścigania w Tour de France. Wystartowali z Montpellier, by po 171 km dotrzeć na słynne wzgórza Mont Ventoux. Cieszyli się Francuzi, bo zanotowali pierwsze etapowe zwycięstwo w tym wyścigu. Paré-Peintre, debiutujący w wielkiej pętli, był najszybszy z czteroosobowej grupy uciekinierów, a przypomnę, że w ubiegłym roku wygrał jeden etap Giro d'Italia. Na Mont Ventoux drugie miejsce zajął były lider Irlandczyk Ben Healy, który osiągnął ten sam czas, co zwycięzca etapu. Pogaczar przyjechał na piątej pozycji 43 sekundy po zwycięzcy z przewagą 2 sekund nad swoim największym rywalem, Duńczykiem Jonasem Vingegaardem, który w generalnej punktacji tracił do Słoweńca 4 minuty i 15 setnych sekundy. Następny etap to popisy sprinterów. Najszybciej finiszował włoski kolarz Jonathan Milan, który uniknął kraksy w peletonie na kilometr przed metą, a było to trudne zadanie na śliskiej po deszczu szosie. Wypadek wyeliminował z walki jego dwóch groźnych rywali, Belga Tima Melliera oraz Erytrejczyka Biniama Girmaya. Włoch odniósł drugie zwycięstwo etapowe w tegorocznej wielkiej pętli i umocnił się na pozycji lidera w klasyfikacji punktowej. Tadej Pogacar obronił żółtą koszulkę najlepszego kolarza wyścigu. W czwartek kolarze wjechali w Alpy i Słoweniec miał okazję powiększyć swój dorobek, ale nie on był głównym bohaterem etapu. W czwartek kolarze mieli do pokonania 3 premie górskie najwyższej kategorii. Usytuowane były na wysokości około 2000 metrów nad poziomem morza i prowadziły do nich długie podjazdy. Ostatni liczył aż 26,5 km. Na pierwszym uformowała się czołówka złożona z ponad 20 kolarzy. Natomiast zawodnicy liczący się w walce o końcowe zwycięstwo podkręcili tempo na drugim podjeździe, mijając część uciekinierów. Na trzecim wzniesieniu kolejny odjazd. Australijczyk Ben O'Connor, dwóch towarzyszy ucieczki, zostawił 16 km przed metą i nie dał się już dogonić, wygrywając drugi w karierze etap Tour de France. Pogacar stracił do niego minutę 45 sekundy, a trzecie miejsce zajął wicelider klasyfikacji generalnej Jonas Vingegaard. 19 etap wielkiej pętli z Albertville do La Plagne został skrócony o ponad 30 km. Powodem był wybuch epidemii zakaźnego zapalenia skóry u bydła niedaleko jednej z przełęczy na trasie wyścigu. Władze zostały zmuszone do uboju zwierząt gospodarskich i ograniczenia dostępu do tego rejonu. Skrócony etap liczył 93 km. Kolarze pokonywali 3 górskie premie, w tym 2 najwyższej kategorii. 20-kilometrowy podjazd zadecydował o losach etapu. Tymenowi Arensmanowi udało się oderwać od grupki liderów wyścigu i dotrzeć do mety 2 sekundy przed Jonasem Vingegaardem i Tadejem Pogaczarem. To druga wygrana Holendra w tej edycji wielkiej pętli. 20 etap wyścigu rozpoczął się od 13-osobowej ucieczki, której nikt nie gonił, bo zabrakło w tej grupie faworytów. Na zjeździe z ostatniej górskiej premii doszło do kraksy, po której wyścig prowadziło 3 zawodników. 16 km przed metą zaatakował Australijczyk Caden Groves, któremu nie przeszkodził ulewny deszcz i powiększył przewagę aż do ostatnich metrów, kompletując zwycięstwo etapowe we wszystkich wielkich turach. Peleton z zawodnikami czołówki dotarł do mety ze stratą ponad 7 minut. W klasyfikacji generalnej nic się nie zmieniło. Tadej Pogaczar ma 4 minuty 24 setne przewagi nad Jonasem Vingegaardem. No i cóż, zrealizował triumfalny wjazd do Paryża. No, na ten triumf jeszcze musi poczekać, choć już sesja zdjęciowa oczywiście całej drużyny z szampanem dokonana. Teraz już prawdziwe ściganie, widzę 10 km niespełna do lotnej premii i no, zaczyna się trochę szarpania z przodu na ulicach Paryża. Piękne widoki. Czesław Lang w naszym studiu. Witam bardzo. Legenda polskiego kolarstwa, wicemistrz olimpijski, wielka gwiazda, pierwszy polski zawodowiec, można powiedzieć. No a dziś dyrektor Tour de Pologne. O tym za chwilę porozmawiamy. A jeszcze wróćmy na chwilę do Tour de France. Czesław, jak ty odbierasz takie długie tury? Chwilę przed Tour de Pologne. No, no na pewno takie długie tury no, są dla zawodników bardzo wymagające, nie? Zobaczmy, już ukończyć taki wyścig to jest wielki, wielki sukces, bo przejeżdżają i góry, i pogody różne. Raz deszcz pada, raz słońce świeci, też wiele, wiele upadków, wiele krach, czyli trzeba mieć dużo szczęścia, żeby gdzieś tam się nie zaplątać, trzeba być bardzo czujnym, jeździć z przodu. No więc samo ukończenie już wyścigu to jest wielka satysfakcja, tym bardziej, że no, masz jakąś rolę do spełnienia. My tu widzimy na Pogaczara, który wygrywa, ale zobaczmy na tych ludzi, którzy mu pomagali, tą ile, no wielu, wielu tu byśmy mogli wymieniać, ile ludzi ciężko, ciężko pracuje na to, żeby ten lider twój odniósł sukces. No i często gdzieś tam oni są w cieniu, ale no pamiętam takie etapy, gdzie nie wiem, przez 100 kilometrów harowałeś, harowałeś, później zostały jakieś góry do pokonania, a tam jest też limit czasu, bo żebyś ukończył taki wyścig, to nie to, że sobie będziesz jechał tam 3 godziny za zwycięstwo, tylko musisz się zmieścić w limit czasu, dlatego tak ważne jest też ukończenie i nieraz taki zawodnik, który nie wiem, w klasyfikacji generalnej ma 3 godziny straty, raz, że 3 godziny dłużej jest na tym rowerze, a dwa, no musi się naprawdę zwijać, szczególnie tak jak sprinterzy i tak dalej i ci ludzie, którzy pomagają, żeby taki wyścig ukończyć, więc dla mnie oni są wszyscy bohaterami, wiem co czują i też w trakcie takiego wyścigu robi się, wiesz co, taka społeczność, to jest taka wielka rodzina teraz, jeden drugiemu pomoże, jak mu zabraknie, nie wiem, jedzenia, picia, to się podzieli, jak się, nie daj Bóg, jakaś kraksa czy coś, przynajmniej za moich czasów to się czekało, aż się pozbierają i dalej wszyscy jedziemy, każdy z każdym tam ma coś do zamienienia, jakieś te, naprawdę wielka taka brać społeczna się robi z tego peletoniku, że w czasie tych 21 dni każdy z każdym gdzieś tam coś miał wspólnego, czy byli w jakiejś ucieczce, czy gdzieś gonili, czy jakiś defekt, no i naprawdę jest to wielkie święto kolarskie i myślę, że to jest piękno kolarstwa, bo tam taka dobra energia, którą wiozą kolarze, zobaczmy przez ileś tysięcy kilometrów po Francji, ile ludzi, jakie tłumy ludzi, wielka radość, nie ma agresji, wszędzie radość, radość, radość. No i myślę, że to jest właśnie siła kolarstwa, że to jest, ono jedzie do ludzi. Poza tym to jest przywozi. Taki sport prawdziwy, jak masz tak. Siłę, jak masz nogę, to jedziesz. Jak nie masz, to nie masz jedziesz, szans. To jedziesz, czy tam ty trzykrotnie jechałeś Tour de France? Jak wynika wielkość tego wyścigu? Mówi się, że to największy wyścig na świecie. Jest to wyścig, no przede wszystkim, gdzie jest duża presja, jeżeli chodzi o pokazanie się, bo to jest wyścig bardzo medialny. Zobacz, wszyscy wiedzą Tour de France. Jest bardziej oglądany od Igrzysk Olimpijskich, od Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Najlepiej oglądana impreza sportowa, ale chyba dlatego, że ona jedzie do ludzi. Jedzie przez piękne zakątki tej Francji. Alpy, Pireneje, no i ta wszędzie ta radość, ci ludzie, którzy cię oczekują pod góry, aż nieraz przeszkadzają, bo każdy cię chce dotknąć, poklepać, nieraz pamiętam, przyjeżdżało się, to plecy były sino od tego klepania, ale no daje to ci wielką satysfakcję, że możesz jechać, że możesz to ukończyć, że gdzieś się pokazać, powalczyć, no i dlatego ten wyścig jest naprawdę tak dobrze odbierany i zawsze to był taki wyścig, który wśród kibiców no wzbudzał taki podziw dla tych zawodników, że pokonywali tyle kilometrów, no teraz już są te krótsze dystanse, ale jeszcze jak ja z Leszkiem Piaseckim jechaliśmy, to by, jak było 250, to my mówiliśmy, ojej, to krótko dzisiaj. Krótki dzień. Krótki dystans. Na trasie tegorocznej Wielkiej Pętli tylko jeden Polak, Kamil Gradek, jechał w charakterze pomocnika, więc bez wysokich miejsc. Dwaj wielcy nieobecni, Rafał Majka i Michał Kwiatkowski, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo obaj są na liście startowej Tour de Pologne. Będzie się działo. Kiedy oni razem startowali? No, wiele razy i jeden i drugi wygrywał, prawda? Cieszę się bardzo. Rozmawiałem z Rafałem ostatnio, bo jest w Karpaczu. No i przygotowuje, mówi, jak to Rafał, nogę do tego, żeby walczyć. Pod Orlinek będzie podjeżdżał? Będzie, tak, Orlinek i tam przecież jest ten trzeci etap Wałbrzych, bardzo piękny, wymagający etap. No, to myślę, że Rafał będzie bardzo zmotywowany. Powiedział już do Tour de Pologne, nigdzie nie wyjeżdża. Tutaj przygotowuje, tutaj szykuje. On jechał Giro d'Italia bardzo ładnie w tym roku. Tak, no, zresztą jechał na Tadeja Pogaczara. Tak, no i czekamy też na Michała Kwiatkowskiego, bo wiemy, że się no jego forma nie wiadomo, prawda? Bo mało startował. Andorze, no miał kłopoty ze zdrowiem. Wiadomo, że żeby mieć dobrą formę, to trzeba się ścigać, bo najlepszą formą treningu jest wyścig. jak się nie ściga, żebyś nie wiadomo co na tym treningu robił, to tak nie przygotujesz formy jak w trakcie ścigania, nie? No on nie miał tych wyścigów za dużo, ale miejmy nadzieję, że teraz już są też takie metody treningu, że tą formę szybko zbuduje, no i będziemy mieli naprawdę piękny wyścig, tym bardziej, że uważam, że jest to chyba najcięższy wyścig, jaki ostatnio robiliśmy, bo każdy jest jakiś, każdy ma góry, oprócz pierwszy to jest taki dla sprinterów, a reszta to czyli już jest... pierwszy to jest Wrocław-Legnica. Wrocław-Legnica, później mamy Hotel Gębieski w Karpaczu i meta na Orlinku, czyli Karpacz-Karpacz, 150 km, później mamy Wałbrzych-Wałbrzych i tu fajnie, bo na rundach różnica wzniesie prawie 4000 metrów, tam niecałe. Następnie czwarty etap z Rybnika do Cieszyna i też bardzo piękny etap, bo w końcówce fajne rundy do pokonania. No, piąty etap, no można powiedzieć też taki klasyk, bo startujemy w Katowicach, z Jednicy Nikiszowiec, jedziemy przez Krowiarki, jedziemy przez Gubałówkę. No, Krowiarki to jest ta przełęcz? Tak, super. Jest ta przełęcz, jedziemy przez Gubałówkę, zjeżdżamy w dół od Salamandry i meta pod Krokwią, Wielką Krokwią, tam wiele razy wygrywali wielcy kolarze, czyli też taki wymagający. No i później mamy, już można powiedzieć, klasyk Bukowina, resort Bukowina. Mamy z trzy rundy z Janosikiem. Podjazd po Wygliczarowie. No a też wielki dzień taki kolarski, ponieważ przed startem kolarzy zawodowych na tej samej rundzie, w tej samej oprawie i tak dalej wystartują kolarze amatorzy. Orlen, Tour de Pologne amatorów, Memoriał Rysia Szurkowskiego, czyli na pewno wystartuje około 3000 uczestników. Będzie wielka, fajna wydarzenie, no bo będą mogli sobie pojechać tą trasą, którą tutaj przygotowaliśmy, a jeszcze robimy taką niespodziankę, bo podjazd taki ciężki pod Gliczarów, robimy taki odcinek specjalny, premia Dekatlonu, kto w najszybszym czasie przejedzie ten o kilometr, a tam jest co jechać, także że też będzie się działo. No i a dzieci się ścigają w tym roku? Ścigają się dzieci, Tour de Pologne Junior, 3 edycje, to jest mi bardzo leży blisko serca, bo lubię ten wyścig, sam startowałem w małym wyścigu pokoju, mam 13 lat na damce mojej mamy i dlatego jest to memoriał Mariana Więckowskiego, wiemy też trzykrotny zwycięzca Tour de Pologne, który kochał dzieci, kochał młodzież cały czas, mnie też namawiał, róbmy to, bo jak się tak popatrzy na nazwiska tych dzieciaczków, które brały udział u nas w tym wyścigu, no to jest naprawdę cała seria fajnych, młodych zawodniczek i zawodników, nawet w rankingu tam tych młodych, dziewczyna i chłopak są pierwsi jako Polacy, także naprawdę się dobrze to rozwija, no i myślę, że będziemy mieli fajną imprezę, na pewno będziemy mieli fajną imprezę, mam nadzieję, że pogoda dopisze, no i zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na trasę i do słuchania w radiu w Trójce, będą piękne relacje. Tak, wybieram się na ten wyścig. No właśnie. Ale się cieszę już w tej chwili. Ja też się bardzo cieszę. No i dzień przerwy i mamy Tour de Pologne Women. Też musimy o tym pamiętać. 3 etapy. A Kasia nie wiadomo, pięknie teraz broni tytułu w Tour de France. Przyjedzie na Lubelszczyznę? Drużyna jej będzie. Nie wiem, czy Kasia będzie, no, ale mamy Darię Pikulik. Pewnie będzie ciężko. Pikulik. Mamy plejadę. Mamy super zawodniczki, jeżeli chodzi o stronę polską. No ale też mamy... Z 14 drużyn World Touru, które są na świecie zarejestrowane, 7 startuje w Polsce. Mamy tak samo relacje dla dziewczyn przygotowane tak jak dla mężczyzn, czyli helikopter, kamery bezprzewodowe na motorach, wszystko. Relacja w TVP Sport, również w Eurosporcie. 2 godziny z każdego etapu będzie pokazany. Zaczynamy w Zamościu, Chełmie, kończymy w Kraśniku, start z Nawęczowa. Tak, czyli pewno, Lubelszczyzna. Lubelszczyzna, będzie piękne ściganie. A zapraszał? Legendarny Czesław Lang. Dziękujemy bardzo za odwiedziny. Ja dziękuję za zaproszenie i już dzisiaj zapraszam wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Trójki do słuchania relacji z wyścigu, bo tutaj na pewno pan redaktor zawsze jako wielki pasjonat, jako wielki miłośnik kolarstwa wam wszystko opowie, co było najpiękniejsze, no i też na trasę wyścigu. Tak jest. Warto kibicować kolarzom. Warto. To ja tylko dodam, że na zielonych, trawiastych boiskach Hiszpania właśnie przed chwilą wyszła na prowadzenie, także w finale Euro kobiet 1-0 prowadzą Hiszpanki. a lot more pounds. Now I lose myself by choice, trying to get a bit of science in a world of your noise. Do 19. Jaka sytuacja na finale Euro? Na razie bez zmian. 30. minuta i Hiszpanki prowadzą 1-0. Przypomnę, że Polki dzisiaj zajęły trzecie miejsce, wywalczyły trzecie miejsce w Lidze Narodów, pokonały Japonki 3-1. A my teraz przenosimy się na gorąco do Rewy, gdzie zakończyły się Mistrzostwa Polski w kitesurfingu. Na linii Julia Domasiewicz. Cześć Julka. Witam serdecznie. Jest czego gratulować? Pochwal się. Wydaje mi się, że tak. Wicemistrzostwo Polski udało się dzisiaj wywalczyć, także całkiem niezły wynik. No to super. Opowiedz coś o regatach. Ile trwały, ile wyścigów, jak przebiegała rywalizacja? Regaty trwały 3 dni. Pierwszego dnia niestety nie mieliśmy wiatru, także przesiedzieliśmy calutki dzień na plaży. Wczoraj mieliśmy piękne warunki, cały dzień wiało, zrobiliśmy 4 wyścigi, przerwa, kolejne 4 wyścigi, także w sumie 8 wyścigów. Dzisiaj mieliśmy również słabiutki wiatr, ale udało nam się chociaż na chwilę wyjść na wodę i rozegrać 2 wyścigi, także zakończyliśmy w całości tą część kwalifikacyjną, zrobiliśmy łącznie 10 wyścigów i wszystkie poszły bardzo dobrze, poza tym, że dzisiejszy dzień zakończył się z latawcami w wodzie, ponieważ wiatr się skończył. No właśnie, to jest taka przypadłość żeglarstwa, że jak wieje za mocno, to się nie żegluje, bo niebezpiecznie. Jak wieje za słabo, to się nie żegluje, bo nie ma wiatru. Powiedz mi, co cię urzeka w żeglarstwie, w kitesurfingu? W kajcie jest coś takiego, czego nie ma w takich normalnych sportach lądowych. Jest taka wolność, jest takie poczucie wiatru we włosach i to, że jesteśmy zdani tak naprawdę na siebie w walce z 2 żywiołami, z wodą i z wiatrem. Także to jest takie niesamowite uczucie, kiedy obcujemy z tą naturą tak blisko, ona wręcz z nami współgra i tworzymy tak naprawdę wspólnie coś pięknego. Kitesurfing w tym wydaniu wyścigowym, racingowym jest w programie Igrzysk Olimpijskich. No to znamionuje pewną profesjonalizację waszych poczynań. Jak to wygląda? Powiedz mi, czy to faktycznie już jest taki super profi? To jest profesjonalny sport, to jest też bardzo ekskluzywny sport, ponieważ sprzęt jest dość drogi. My bez wsparcia sponsorów i związku nie bylibyśmy w stanie tego samodzielnie sfinansować. Zresztą nadal mimo tego wsparcia jest nam bardzo ciężko. A teraz, kiedy ten sport stał się sportem olimpijskim, ten profesjonalizm jeszcze wzrósł, tego sprzętu musi być więcej. To musi być sprzęt, który jest w dobrej jakości. I jest też więcej zawodników, którzy są chętni do tego, żeby w tych igrzyskach wystartować. Także poziom zdecydowanie wzrósł w przeciągu ostatnich 4 lat. Ja się ciebie zapytam o to, no bo nasi zawodnicy, reprezentanci Polski w kitesurfingu są widoczni na akwenach światowych, w Pucharach Świata, w Mistrzostwach Świata czy Europy. Powiedz mi, czy nasze wody, nasze wybrzeże to jest, są dobre akweny do treningu, czy jednak musicie gdzieś szukać wiatru i odpowiednich warunków za granicą? Nasze wody są fajnymi wodami w momencie, jak nie są zamarznięte lub bardzo zimne, czyli zimą. Sezon krótki, tak? Latem mamy fajne warunki, żeby sobie popływać w Rewie, w Pucku, na Półwyspie Helskim, w Sopocie, w Helu. Całe wybrzeże tak naprawdę jest nasze, natomiast zimą szukamy jakichś takich alternatywnych spotów za granicą. Mhm. A twoje ulubione miejsca za granicą? Moje ulubione miejsce to chyba jest Gizeria, mimo że jest tam bardzo ciepło. Gdzie to jest? I to jest we Włoszech. Mhm. To jest wyspa we Włoszech. Jest tam bardzo ciepło, bardzo, bardzo ciepło. Praktycznie się człowiek rozpuszcza, a na piasek nie można wejść bosą stopą, bo jest tak gorący. Ale wiatr wchodzi codziennie i jest równy, woda jest czysta, ciepła. Także jest to jedno z moich ulubionych miejsc do pływania. Mhm. A powiedz mi, skąd u ciebie się wzięła pasja do kitesurfingu i dlaczego akurat kitesurfing? Bo no, żeglarstwo daje wachlarz najróżniejszych dyscyplin, a przy okazji, czy masz jakieś inne zajawki sportowe? Ja jestem tą żeglarką, która nie wywodzi się z żeglarstwa, a z tej bardziej strefy surfingowej, bo ja zaczęłam od windsurfingu. Mój tata miał szkółkę windsurfingowo-kitesurfingową, kiedy ja byłam dzieckiem. A gdzie? 4 lata. W Jastarni, na Maszoperii. Na kempingu Maszoperia. I wtedy nauczyłam się pływać na windsurfingu, natomiast nie za bardzo złapałam zajawkę. I w wieku 11-12 lat po raz pierwszy spróbowałam kajta. I kajt został ze mną aż do dzisiaj. Mhm. A jakieś inne sporty? Tak, przed kajtem, a właściwie w tym samym roku, w którym zaczęłam kitesurfing, zaczęłam również pływać na surfingu i kilka lat pod rząd byłam mistrzynią Polski juniorów w surfingu. To ciekawe. No dobrze, Julia Domasiewicz, powiedz mi jeszcze, Julka, jakie starty międzynarodowe już jako reprezentantka Polski cię czekają? Zbliżają się Mistrzostwa Świata, które odbędą się pod koniec września w Cagliari na włoskiej Sardynii. To będą najważniejsze regaty tego sezonu tak naprawdę dla nas i właściwie podsumowanie całego sezonu treningowego. Mhm. Kiedy dokładnie? Dokładnie wydaje mi się, że one się zaczynają 30 września, ale stuprocentowej pewności nie mam. No to jeszcze trochę czasu na szlifowanie jeszcze formy. Trochę czasu, musiałabym zerknąć w kalendarz, ale pod koniec września będziecie mogli mnie Państwo obserwować właśnie na włoskim wybrzeżu. No to nie wiem, czy wszyscy zdołają Cię obserwować we Włoszech, na Sardynii. My będziemy na pewno relacjonować. Trzymamy to kciuki w Trójce. Życzymy powodzenia. Trzymamy kciuki. Julka Domasiewicz, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. Stopy wody pod kilem i pomyślnych wiatrów życzymy. Kiedyś myślałem, że się zjemy bez religii. Wychowanie w Polsce, tak ci oczy mydli. Zambą słyszałem takie żygi, że aż wstyd mi. Nie muszę mieć Biblii, by nie robić krzywdy innym. Nie kupuję hajpu na trend czy artystę, bo minie sezon lub dwa i czar pryśnie. Kiedyś każde wyjście z domu traktowałem jak występ, bo przed magistrem sam byłem hajpistem. Życie nie daje nagród nikomu za rzadki nadruk, więc teraz na dwór to raczej wytarty barbur. Złap mnie na targu w poszukiwaniu fantów. Odfollowałem wszystko, co może nastrój zatruć. Nie kłócę się już w necie i nie piszę rantów. Jak ktoś był toksik, to nie mamy kontaktu. Nie szukam wszędzie znaków, raczej przypadku. Jest kilka tematów, którym zrobiłem undo. Zmieniłem stany. Inflacja marzeń to coś, co dobrze znam. Zamykasz oczy, a w głowie powstaje plan. Spełnisz marzenia i już więcej potrzeb masz. Masz mieszkanie, to chcesz dom. Jak dwa domy, to chcesz jacht. Kapitalizm wlał głupoty mi w głowę. Chciałem niemożliwy hajs, zrobić coś jak plik monet. Teraz byle mieć na podróże i zdrowie i na starość żyć skromnie sobie może w Lizbonie. Teraz lepiej słucham jak ktoś mnie przestrzega i nie pociąga mnie już żadna ekstrema. A jak nie wychodzi to próbuję jeszcze raz, bo człowiek się zmienia trochę tak jak w X-Menach. Znowu lubię rap, chociaż trochę jest trema i nie rozkręcam bifów jak jakiś desperat. Teraz respekt mam jak umiesz w Excela, a jak zrobiłem kiedyś nie tak coś to weź przebacz. Zmieniłem stan, już teraz naprawdę coś jest ze sobą. Nie takie naprawdę, chociaż rozsadnie oby jak najmniej. O każdej razie jest pora na update. Zmieniłem stan. Patrzymy na zegarek, 21 minut do godziny 19. W Bazylei Anglia, Hiszpania. Wciąż Hiszpanki prowadzą 1-0 w finale Mistrzostw Europy Pań w piłce nożnej. Jest 39 minuta. W Ekstraklasie Jagiellonia Widzew 1-1, wciąż 52 minuta. A teraz na chwilę z tego topowego poziomu sportowego przeniesiemy się na ten bardziej początkowy, ponieważ od zawsze w trzeciej stronie medalu lubimy oddawać miejsce na antenie młodym sportowcom, pełnym pasji, marzeń i młodzieńczego pozytywu. Krzysztof Łoniewski namówił na rozmowę tego oto młodziana. To cześć, jestem Aleksander Ichenaczo z Krakowa, mam 19 lat i gram w siatkówkę w drugiej lidze w drużynie Kamper Wyszków. Aleks, ty grasz na pozycji atakującego? Tak, zgadza się. Ile mierzysz? Wzrostu, tak? 2 metry 3 centymetry oficjalnie i zdaje mi się, że to jest dobra miara, ale miałem do niedawna dłuższe włosy, więc były problemy ze zmierzeniem odpowiedniego wzrostu, ale myślę, że to 2 metry 3 centymetry to jest taka w miarę realna wartość. Ale już nie rośniesz? Raczej nie. Butów już nie wymieniam, ubrania zostają takie same, więc myślę, że już nie rosnę. Numer buta? 48,5. Ostro. Gdzie takie buty się kupuje? Tylko przez internet. W lesie się na tym przekonałem jakoś pod koniec podstawówki, jak szukałem z tatą butów i w każdym sklepie mówili, że max to jest 46, więc no od tego czasu tylko online zamawiam. Wspomniałeś o tacie, nazwisko sugeruje, że nie jest Polakiem. Jest z pochodzenia Nigeryjczykiem, przyjechał do Polski również uprawiać sport. Jaki? Jest byłym piłkarzem, grał dla m.in. Wisły Kraków. No w sumie przez to, że grał dla Wisły, to poznał moją mamę. No i stąd właśnie ja się pojawiłem w Krakowie, że tak to ujmę. Dlaczego, Aleks, postawiłeś na siatkówkę, a nie na piłkę, tak jak tata? Przez to, że taki wysoki urosłeś? Jak zaczynałem ze sportem, to zaczynałem od piłki nożnej, od pływania. Ale no w piłce nie udało mi się. Byłem tam w szkółce Wisły Kraków przez jakiś czas i mnie wyrzucili ze względu na brak mojej koordynacji, więc poszedłem do słabszej drużyny, lokalnej takiej bardziej. Tam pograłem do 6 klasy, ale przez to, że bo chodziłem do szkoły sportowej i tam pływałem i już tam w tej 6 klasie po prostu brakowało czasu na tą piłkę, a mojej mamie bardzo zależało, żebym pływał, żebym miał zdrowy kręgosłup, bo to w sumie o to ogólnie chodziło, więc odpuściłem tą piłkę. No bo też nie byłem jakiś dobry, nigdy nie liczyłem na jakieś sukcesy. Znaczy, byłem okej, okay, nie byłem zły, ale... Bez obciachu było. Bez obciachu, teraz jak czasem sobie pogram, to coś tam jeszcze umiem, ale no to nie było to na pewno. A w siatkówkę poszedłem w sumie dlatego, bo trener, mój pierwszy trener z siatkówki, trener Tomek, jeżeli wy tego są, to bardzo ciepło go pozdrawiam, bardzo nalegał, żebym dołączył do drużyny naszej, znaczy no, mojej byłej Sparty Kraków, tam nowochódzkiej drużyny. Zacząłem w liceum, w pierwszej klasie. I odpaliłeś, Aleks, mówiąc kolokwialnie, od razu? Zaskakująco szybko, szybciej niż myślałem. Szło mi dobrze, jak na to, jak krótko grałem tam, powiedzmy, w pierwszej i drugiej klasie, ale wciąż jakby Dużo mi brakowało do takich już gości, którzy grają dłużej w tą siatkówkę i dalej jakieś te braki są. Już na pewno mnie odczuwalne, ale dalej jakby czuję jakieś konsekwencje tego, że późno zacząłem z siatkówką. No ale jesteś bardzo zdolnym gościem, bo już grasz w młodzieżowej reprezentacji Polski. Zdarzyło mi się bywać na zgrupowaniach. Ostatnio byłem na zgrupowaniu kadry U21, ale no, ja nigdy się nie zakręciłem jakoś na dłużej w tej kadrze. Może za rok się uda, na to liczę. Ale tak, no zdarzyło mi się wiele razy i właśnie jeżeli chodzi o to wczesne odpalanie, no to dosyć szybko udało mi się dostać to powołanie, bo tak jak zacząłem trenowanie, powiedzmy, no pierwsza klasa, to załóżmy, że we wrześniu, no to w maju już byłem na pierwszym zgrupowaniu. Co prawda byłem tam, tak mi się zdaje przynajmniej, bo to że nie znam wszystkich sekretów, dlaczego byłem powołany, ale właśnie bardziej tak, żeby zobaczyć. Dosyć wysoki jestem. Myślę, że tak najbardziej na zasadzie, żeby zobaczyć, co ze mnie będzie, czy mnie tam gdzieś dalej wziąć i tak dalej. No ale to jest zawsze jakieś osiągnięcie, ta kadra, mimo takich krótkich występów w nim. Aleks, czy ty masz takiego idola na pozycji atakującego? Wiadomo, jest Bartosz Kurek, no, totalna legenda polskiej siatkówki i człowiek, którego bardzo szanuję. Dużo ludzi szanuję, ale on jest jakimś na pewno fajnym wyznacznikiem, ale jeżeli chodzi o atakujących, to ostatnio mój imiennik Aleks Nasewicz z Reflag Gdańsk. Nie dość, że jest super zawodnikiem i jest ode mnie jakoś 2-3 lata starszy tylko. No to właśnie mi imponuje to, jak pamiętam, jak pierwszy raz o nim słyszałem w młodzieżówce, no to przyszedł do mnie trener, mówi, bo tam gdzieś go na turnieju minął trener mój i mówi tak, no gościu jest, wiesz, twojego wzrostu, a uderzę jak szalony i tak dalej. I chciał, mój trener bardzo chciał, żebym grał jak on. No i też mi imponuje to, że on tak płynnie z tej młodzieżowej siatkówki przeszedł do seniorskiej od razu do Plus Ligi, czyli no, tam dwie klasy rozgrywkowe wyżej ode mnie. No i ostatnio też się pojawił w seniorskiej reprezentacji, więc naprawdę jest to gość, którego warto śledzić, nie? Mhm. Więc no, to taki, powiedzmy, mój idol obecnie, jeżeli to tak można powiedzieć, że chciałbym trochę jego śladami podążać. Jak się czuje Krakus w Warszawie, bo ty na co dzień mieszkasz w Warszawie? Tak jest, na co dzień teraz mieszkam w Warszawie już od, no teraz będzie miał rok w sumie w tym tygodniu. Zaklimatyzowałeś się w tym mieście? Tak, tak. Podoba tak. Ci się? Z bólem muszę przyznać, że mi się całkiem podoba. Chociaż też tak szczerze przez ten rok nie miałem jakoś dużo okazji odkryć tego miasta, bo no tak po prawdzie to każdą wolną chwilę, taką dłuższą, spędzam jednak w Krakowie. W sensie, no jak miałem jakieś wolne weekendy, jakieś dłuższe święta czy tak dalej, no to zazwyczaj wjeżdżałem do Krakowa, więc Warszawa mi się bardzo kojarzy z pracą, jakkolwiek to nie zabrzmi. Ale na tyle, na ile poznałem, to bardzo pozytywnie. Jest dużo rzeczy, które chętnie bym zaaplikował w Krakowie, z Warszawy przeniósł do Krakowa. Kazimierz, jakby był w Warszawie, to by było super, a jakby w Krakowie było metro, to by było jeszcze lepiej. Tu teraz tam słyszałem, że jak ktoś tam planuje coś, ale no to jeszcze do realizacji na pewno. Może jak wrócę na emeryturę do Krakowa, to się doczekam jakiegoś metra, więc tak. Ty masz 19 lat, ty już tak. Jesteś studentem, czy dopiero nim będziesz, czy jeszcze szkoła średnia? Nie, już jestem studentem od roku. Skończyłem pierwszy rok na Politechnice Warszawskiej, studiuję gospodarkę przestrzenną. No i właśnie w sumie też wylądowałem w Warszawie między innymi dlatego, że bardzo mi zależy na tych studiach. I właśnie to się od początku, jakby mój ruch, mój transfer do Wyszkowa się wiązał z tym, że będę studiował tutaj. W sensie, że pamiętam, jak rozmawiałem tam z trenerem i tak dalej, to powiedziałem tak, że jestem otwarty na propozycję, ale muszę zobaczyć, czy się dostanę na takie studia, na jakie chcę w Warszawie. Na szczęście się dostałem, więc od razu jak zobaczyłem wyniki tam rekrutacji, no to zadzwoniłem, mówię, dobra, jadę do Was, działamy. Ty jesteś fantastycznym, młodym, pozytywnym gościem. To jest wywiad dla Trójki, więc chciałem Cię zapytać o to, czego chciałbyś posłuchać, jakiej piosenki, bo na pewno się interesujesz muzyką na 100%. Mam już w głowie coś, bo tak osobiście jestem fanem, bardzo dużym fanem francuskiego rapu. Jest taka piosenka, to po polsku przetłumaczę, raz, dwa, trzy. Autor Jola Green z Adele Castillion. No i to jest taka, powiedzmy, moja ulubiona piosenka w tym roku. J'ai fini tout le rhum, c'est pour le rouge, me crois dans Temple Run. Ah bon, quel remède. Quand je finis ça, je me lance dans le shonen. Les problèmes s'accumulent, je ne vois que la lune et la brume. Les problèmes s'accumulent, je ne vois que la lune et la brume. Un peu maniaque, j'ai dû reboucher mes lacunes. Il m'en faut une et des mille pour la peur que c'était et demi, mon égue. Il me faut le coach en mes manégas. J'ai pas besoin de lui dire, follow me, elle est déjà là. Tu sais que la taille de l'épée va jusqu'à là. Elle me dit que j'en la guette, mais elle avait ce câlin, je sais. Les Rebecca, les Stella, elle veut qu'on se pose, qu'on regarde toutes les constellas. Elle a fait que de me regarder quand j'étais là. J'ai même pas osé lui dire salam alek. Je sais qu'elle veut graver ma leg. Je sais qu'elle veut graver ma. J'ai fini tout le rhum, c'est que pour le rouge, je me crois dans Temple Run. Avant qu'elle remette, moi je finis ça, je me lance dans le Chanel. Les problèmes s'accumulent, je ne vois que la lune et la brume. Les problèmes s'accumulent, je ne vois que la lune et la brume. 1, 2, 3, soleil, on fait que jouer au jeu du 1, 2, 3, soleil. Là je ferme les yeux et je crois que j'ai pas trop sommeil. On me dit que je mérite mieux, mais moi j'aime les problèmes. Je suis tombée dans les allées du temps qui passe. Je vais câbler devant ton air insolent, c'est lâche. Je vais pas non plus te retenir sans cet ange, je grimace. La lune et la brume te rendent grisant, fais gaffe. Là j'ai fermé les yeux, égaré le sommeil. Là j'ai compté nos jeux, j'ai mis mes peurs en bouteille. J'ai fait les 100 pas, je nage dans l'embarras. 1, 2, 3, soleil, on ne fait que jouer au jeu du 1, 2, 3, soleil. Là je ferme les yeux et je crois que j'ai pas trop sommeil. On me dit que je mérite mieux, mais moi j'aime les problèmes. J'ai fini tout le rhum, c'est que pour le rouge, je me crois dans Temple Run. Avant qu'elle remette, moi je finis ça, je me lance dans le Chanel. Les problèmes s'accumulent, je ne vois que la lune et la brume. Les problèmes s'accumulent, je ne vois que la lune et la brume. 1, 2, 3, soleil, on fait que jouer au jeu du 1, 2, 3, soleil. Là je ferme les yeux et je crois que j'ai pas trop sommeil. On dit que je mérite mieux, mais moi j'aime les problèmes. 1, 2, 3, soleil, on fait que jouer au jeu du 1, 2, 3, soleil. Là je ferme les yeux et je crois. Właśnie widzę, w Łódź wyszedł na prowadzenie w meczu z Jagiellonią Białystok 2-1. Państwo do nas dzwonią w temacie kolarskim. 2-2-7-3. Halo, halo. Podziękowania dla pana Czesława Langa, że organizuje takie wydarzenie jak Tour de Pologne. I mamy góry, mamy fajne tereny do jeżdżenia. Oby się narodził jakiś nowy talent, który zdobędzie coś więcej. Za talenty zawsze trzymamy kciuki. Niektóre talenty pokazują się na kortach tenisowych. Ledwo ochłonęliśmy po tenisowych emocjach związanych z Wimbledonem, a już na horyzoncie majaczy kolejny wielkoszlemowy turniej US Open. Światowa czołówka przeniosła się za ocean i rywalizuje na razie w mniejszych turniejach. Dzisiaj finały w Waszyngtonie, od jutra panie przenoszą się do Montrealu, a panowie do Toronto. Więcej na ten temat opowie nam Jan Pachlowski. W ostatnich dniach najwięcej uwagi poświęcono Venus Williams. Amerykanka od organizatorów turnieju Mubadala CTDC Open rangi 500 otrzymała dziką kartę i do rywalizacji w światowym turze w wieku 45 lat wróciła po 16 miesiącach przerwy. Ladies and gentlemen, the great Venus Williams. 709 dni. Tyle dokładnie Venus Williams czekała na swoją wygraną w pojedynku singlowym światowego turu. Kibice oszaleli wręcz na punkcie Venus Williams. Uznania do tego, co robi, nie było końca. Tenisistka tak opowiadała o swojej decyzji powrotu na kort. Każdy chce grać dobrze i wygrać mecz. Spotkała mnie teraz taka nagroda po dłuższej przerwie, czy też od czasu, kiedy leczyłam kontuzję. Nie musiałam wracać, ale namówił mnie do tego mój team. Dziękuję wam za to. To wszystko, co się teraz dzieje, jest dla was. W pierwszej rundzie zawodu Venus Williams w świetnym stylu w dwóch setach odprawiła swoją rodaczkę Peyton Stearns. Następnie układ drabinki sprawił, że Amerykanka w kolejnym meczu trafiła na naszą Magdalenę Frank. Venus Williams pytano o to spotkanie. Jak zwykle unikała oceny swojej przeciwniczki przed meczem z Polką. Powiedziała tak. Każde spotkanie jest inne. To samo dotyczy zawodniczki, która stoi naprzeciwko ciebie, czy warunków pogodowych. Dla mnie najważniejsze jest to, abym na kort przyniosła najlepsze wydanie samej siebie, za każdym razem. Jeżeli tak się stanie, to zawsze mam duże szanse wyjść zwycięsko. To jest takie moje nastawienie przed każdym meczem. Amerykańskie media dużo pisały o spotkaniu Williams-Frank. Sam jego początek był dość emocjonujący dla Polki. To było widać w jej poczynaniach, gdy opanowała nerwy. Zdecydowanie dominowała już na korcie, wygrywając 6-2, 6-2. Obie zawodniczki dzieli 17 lat różnicy. Magdalena Frank w pomeczowej wypowiedzi podkreślała, że nie zamierza grać tak długo jak utytułowana Venus Williams. To był naprawdę wielki mecz i ogromny honor granie przeciwko takiej zawodniczce. To było dla mnie bardzo emocjonalne, udźwignąć wagę tego spotkania, grając z Venus. Prawdę powiedziawszy, ja nie wyobrażam sobie siebie za 17 lat na korcie. Nie ma na to szans. Magdalena Fręk zaliczyła solidny występ w Waszyngtonie. Po ostatnich, dość słabych występach ćwierćfinał w stolicy Stanów Zjednoczonych trzeba uznać za sukces. Na tym etapie turnieju Polka nie sprostała Kazaszce Jelenie Rybakinie, przegrywając dość wyraźnie w 2 setach do 3. Jelena Rybakina nie zagra jednak w finale w Waszyngtonie, gdyż po niesamowicie zaciętym półfinale kończonym 3 tiebreakami przegrała z Kanadyjką Leylą Fernandez. Drugą finalistką jest Anna Kalińska, która w drugiej rundzie wyeliminowała w stolicy Stanów Zjednoczonych naszą Magdalinet. Teraz światowa czołówka tenisowa przenosi się do Kanady. Panowie zagrają w Toronto, a panie w Montrealu. Tam też do rywalizacji po wygranej w Wimbledonie powraca nasza Iga Świątek. Nasza tenisistka jest wręcz osaczona przez miejscowych kibiców, jak pojawia się w publicznym miejscu. W podkładzie słyszą Państwo fragment filmu, na którym widać, jak fani wręcz otoczyli Polkę i nie chcieli jej przepuścić bez otrzymania autografu. W pewnym momencie Iga Świątek dała do zrozumienia, że taka sytuacja, gdy nie może przejść, jest nie do zaakceptowania. W Kanadzie nasza tenisistka rozpocznie rywalizację od drugiej rundy. Tam zmierzy się albo z kwalifikantką, albo Julią Putincewą. Niestety mamy bardzo smutne informacje w sprawie Huberta Hurkacza. Kontuzja sprawia, że nie zagra on w żadnym turnieju podczas amerykańskiego lata tenisowego. Na czele z US Open to sprawia, że Hurkacz spadnie do 250 rankingu ATP. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Trzecia strona medalu. Dziękujemy Jankowi za relację. Szybko zerkamy jeszcze na trawiaste boisko, gdzie trwa finał Mistrzostw Europy Kobiet. Jest teraz przerwa, Hiszpania prowadzi 1-0. Z ciekawości zerknąłem na posiadanie piłki 68-32, jeśli chodzi o procenty dla Hiszpanek. Także to, czego obawiała się selekcjonerka Angielek, ziściło się. No tak, można się było tego spodziewać, że Hiszpanki będą grały piłką, a Angielki, zobaczymy, pewnie będą chciały kontrować. Przenosimy się teraz telefonicznie do Michała Zawady, znanego z naszej anteny rzecznika reprezentacji Polski w trochę nieco innej odmianie piłki nożnej. Sokka, halo, halo. Dzień dobry, dobry wieczór już w zasadzie, za chwilę chyba. Mamy rozstrzygnięcie Mistrzostw Polski. Jak to wyglądało, jak przebiegał turniej? No turniej na świetnym poziomie, naprawdę po 18 Mistrzostwa Polski Sokka i no te były wyjątkowo mocno obsadzone. Wygrała drużyna AXCO Mobile Ochota Warszawa z wieloma reprezentantami kraju w składzie. Krystian Nowakowski najlepszym obrońcą, Karol Bieniasz doskonała lewa noga. Legenda futsalowej Legii Warszawa, Mariusz Milewski też się przyczynił do tej wygranej. W finale pokonali drużynę Bartista Toruń, też drużynę złożoną z kilku, w której składzie jest kilku reprezentantów kraju, także bez niespodzianki. Trzecie miejsce również toruńska drużyna Havana Toruń. Co ciekawe, drużyna, która zagrała swój ostatni mecz, bo się rozwiązuje i po raz pierwszy w historii tego zespołu zdobyli medal Mistrzostw Polski. Może zmienią może zdanie. Zmienią zdanie, tak. Może zmienią zdanie. Naprawdę, turniej na wybitnym poziomie piłkarskim. Turniej, z którego kilku piłkarzy, tak jak Janek Grzybowski, który strzelił zwycięską bramkę w turbo dogrywce, dającą Mistrzostwo Polski drużynie z Ochoty Warszawskiej. Zostanie prawdopodobnie też powołanych przez trenera Hirsza na grudniowe Mistrzostwa Świata, które się będą odbywają w Meksyku, a tam przypominamy, jedziemy jako reprezentacja. Mistrzowie Europy i najwyżej notowana europejska drużyna w rankingu światowym, bo jesteśmy na trzecim miejscu. Jesteśmy jednym z głównych faworytów do zdobycia mistrzostwa. Myślę, że wzmocnieni takimi młodymi piłkarzami, jak niespełna 20-letni Janek Grzybowski, możemy tam naprawdę powalczyć. Pewnie jeszcze będziemy mieli okazję o tym później porozmawiać, a dzisiaj na gorąco tyle. Dwie drużyny z Warszawy, dwie drużyny z Torunia w pierwszej czwórce. Mistrzostw Polski naprawdę na świetnym poziomie stojącym turnieju, który się odbywał na obiektach Ślęzy Wrocławskiej. Drużyna Mistrza Polski Kobiet w drugich mistrzostwach. Drugi raz wygrywa drużyna Ślęzy Wrocław na swoim obiekcie. Na własnym obiekcie. Super. Tak. Nie dały szans rywalkom, także też gratulujemy. Obroniły tytuł mistrzyń Polski Ślężanki, także... Dziękujemy bardzo. Tyle ode mnie. Dziękujemy bardzo. Michał Zawada, rzecznik prasowy reprezentacji Polski w Sokka, relacjonował Mistrzostwa Polski. My się powoli żegnamy, a może bardzo szybko. Elżbieta Różycka, Krzysztof Sagan, Mateusz Foremniak, no i Dariusz Urbanowicz. Za chwilę wiadomości i potem koncert. I'm boy.